Ta karta da Ci więcej niż as w rękawie. Garnier, Hugo Boss, Catrice i wiele innych marek aż 40% taniej z kartą Hebe. Tylko do 18 lipca. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Żegnamy reklamy. Słuchałem Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed chwilą to, co piknęło, to minęła siódma. Dziś piątek, 13 dzień lipca. Oto serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. PiS wprowadza zmiany do ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Prokuraturze. Oskarżony o korupcję poseł PO Stanisław Gawłowski wyszedł z aresztu. Prokuratura zaskarżyła już decyzję sądu. FIFA ogłosiła, że piłkarze podczas mundialu nie byli na dopingu. Możliwość przyspieszenia procedury wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Takiej zmiany chce Prawo i Sprawiedliwość. Partia rządząca przedstawiła projekty, które dotyczą sądu, ale także prokuratury i KRS-u. Jest w nich zapis, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybiera i przedstawia prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk sędziów. Obecnie zgromadzenie może tego dokonać dopiero, gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Agnieszka Drążkiewicz. W tej chwili jest ponad 40 wakatów w Sądzie Najwyższym, a to opóźnia powołanie następcy Małgorzaty Gersdorf, która pełniła według rządzących funkcję prezesa Sądu Najwyższego do 3 lipca. Stąd propozycja zmiany w trybie wyboru prezesa, tłumaczy wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Nie pozwolimy na to, żeby grupka zajadłych przeciwników dobrej zmiany wśród sędziów blokowała funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Negatywnie o nowym projekcie wypowiada się część opozycji. Nowoczesna mówi o łamaniu demokracji, a Platforma zapowiada, że użyje wszelkich możliwych instrumentów, żeby nie uchwalić nowelizacji. To jest klasyczne uderzenie w trójpodział władzy, w fundament demokracji parlamentarnej. Mówi lider PO Grzegorz Schetyna. Projekt przygotowany przez PiS wejdzie pod obrady Sejmu prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Izby, a obrady rozpoczynają się w najbliższą środę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Po wpłaceniu pół miliona złotych kaucji poseł PO Stanisław Gawłowski wyszedł z aresztu śledczego w Szczecinie. Dziennikarzom powiedział, że za kratami znalazł się za sprawą i z powodu Jarosława Kaczyńskiego i Joachima Brudzińskiego. Dzięki łaskawości reżimu, który dzisiaj w Polsce rządzi, spędziłem ostatnie 3 miesiące tutaj w areszcie śledczym w Szczecinie. Reżimu, któremu przewodzi Jarosław Kaczyński ze swoim wiernym duchem, pomagierem Dzierżyńskim, przepraszam, Brudzińskim. Sekretarz generalny PO jest w areszcie od połowy kwietnia. Na razie ma 5 zarzutów, w tym korupcyjne. Chodzi o czasy, gdy pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Miał przejmować łapówki, między innymi apartament w Chorwacji w zamian za wspieranie jednego z biznesmenów przy przetargach zorganizowanych przez zachodniopomorski zarząd melioracji i urządzeń wodnych. Prokuratura Krajowa złożyła już zażalenie na decyzję o możliwości opuszczenia aresztu przez posła Gawłowskiego za poręczeniem majątkowym. Prokurator Witold Grdeń uważa, że to nie jest wystarczający środek zapobiegawczy. Na obecnym etapie postępowania tylko tymczasowe aresztowanie może zagwarantować, że podejrzani nie będą wpływać na tok postępowania, na przesłuchanych świadków. Jak mówi prokurator, doszło już do próby mataczenia ze strony posła Gawłowskiego. Sąd też okręgowy to widzi, ale sąd okręgowy stoi na stanowisku, że kwoty, które zostały wskazane, czyli kwota 500 tysięcy wobec jednego z podejrzanych i kwota 1 000 000, są na tyle wysokie, że podejrzani nie będą utrudniać tego postępowania. Czekamy na powrót posła Gawłowskiego do parlamentu. Tak ostatnie wydarzenia skomentował lider PO Grzegorz Schetyna. W Michniowie w Świętokrzyskiem wspominano tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat w ramach obchodzonego po raz pierwszy Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. 12 i 13 lipca 1943 roku hitlerowcy zabili ponad 200 osób, w tym wiele kobiet i dzieci. Część z nich spalili żywcem. Niemcy chcieli, żeby inne wsie zobaczyły, jak będą karane za wspieranie partyzantów. A w Michniowie pamięć o tych wydarzeniach jest nadal żywa, mówi Elżbieta Michta. Mój wujek, moja rodzina tu zginęła, także bardzo dobrze pamiętam. No staram się przekazywać młodym, żeby znali historię, jak strasznie pod takim pręgierzem ten Michniów oddał życie. Wszyscy mieszkańcy w strasznych cierpieniach. Mieszkańcy Michniowa współpracowali z Polskim Ruchem Oporu, w szczególności ze świętokrzyskimi zgrupowaniami AK. Dziś znajduje się tam mauzoleum martwonogich wsi polskich. Nie było dopingu wśród piłkarzy w trakcie mundialu w Rosji. Mistrzostwa Świata jeszcze się nie skończyły, ale FIFA wydała już komunikat w tej treści, informując, że od zawodników pobrano ponad 4000 próbek. W żadnej nie stwierdzono zakazanych preparatów, informuje Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Tylko jeden piłkarz miał we krwi niedozwoloną substancję, ale na jej zastosowanie ze względów medycznych zgodzili się lekarze. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Według FIFA kontrole antydopingowe, które przeprowadzono przed mundialem oraz w trakcie turnieju, objęły największą liczbę zawodników w całej historii piłkarskich mistrzostw świata. Część testów przeprowadziły narodowe agencje antydopingowe. Od ponad pół roku działania FIFA w tej kwestii były obserwowane przez dziennikarzy i Światową Agencję Antydopingową. Miało to związek z aferą dopingową, jaka wybuchła w Rosji w 2016 roku i doprowadziła do zawieszenia części rosyjskiej reprezentacji lekkoatletycznej na igrzyskach w Brazylii oraz całkowitego wykluczenia reprezentacji tego kraju na igrzyskach zimowych w Korei Południowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 7.30. A teraz posłuchamy o sporcie. Jan Kałucki, dzień dobry. Dzień dobry. Niektórzy cały czas zbierają szczęki z podłogi, ale trzeba się powoli przyzwyczajać. Jerzy Brzęczek zastąpi Adama Nawałkę i zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Zaskoczenie ogromne, ponieważ kibice byli przekonani, że nowym trenerem będzie ktoś z zagranicy. Jerzy Brzęczek do tej pory pracował m.in. w Rakowie Częstochowa, GKS-ie Katowice i w Wiśle Płock. W przeszłości był kapitanem reprezentacji Polski, która w 1992 roku sięgnęła po srebrny medal Igrzysk Olimpijskich. Wojciech Szczęsny podkreśla, że Brzęczek to charyzmatyczny człowiek. Nie śmieli mu podskoczyć piłkarze z zadziornymi charakterami. Jurek ma taką naturę niekoniecznie kompromisową, ale potrafi przeprowadzać swoje pomysły, swoje idee w sposób bezkonfliktowy w miarę. Myślę, że jeśli brano pod uwagę polskich trenerów, to jest świetny wybór. Chociaż sądzę, że zderzenie z niektórymi charakterkami w szatni reprezentacji narodowej będzie miało trudne. Pierwszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Jerzego Brzęczka 7 września. Wtedy zagramy z Włochami, ale zanim będziemy się emocjonować meczami kadry narodowej, warto się pochylić nad naszą klubową piłką, bo wczoraj przygody z europejskimi pucharami rozpoczęły drużyny Lecha Poznań i Górnika Zabrze. Lech wygrał z Gandżasarem Kapan 2-0, natomiast Górnik Zabrze pokonał FC Zarię 1-0. Trzeba docenić to, że wygraliśmy, a myślę szczególnie to, że zagraliśmy na zero z tyłu, bo tak jak widzimy tak naprawdę co roku, nie jest łatwo w tych pucharach i każdego przeciwnika trzeba doceniać, bo mogło się wydawać, że to nie jest dobry zespół, a tak naprawdę zagrali bardzo, bardzo dobrze się bronili, nie było łatwo i trzeba doceniać to zwycięstwo i te pierwsze tak naprawdę 45 minut. Mówił pomocnik Górnika Maciej Ambrosiewicz. Rewanże odbędą się 19 lipca, Lech zagra w Armenii, a Górnik w Mołdawii. Tymczasem za nami już 6 etapów w kolarskim wyścigu dookoła Francji. Wczorajszy odcinek wygrał Irlandczyk Daniel Martin. Rafał Majka był piąty, a liderem klasyfikacji generalnej jest wciąż Belg Greg Van Avermaet, który tylko o 3 sekundy ma 3 sekundy przewagi nad Brytyjczykiem Geraintem Thomasem. I na koniec tenis, ponieważ Iga Świątek idzie jak burza w juniorskim turnieju na wielkoszlemowych kortach Wimbledonu. Polka rozbiła Brytyjkę Emmę Raducanu 6-0, 6-1 i awansowała do półfinału. Po meczu podopieczną chwalił trener Piotr Sierżbutowski. Bardzo dobry mecz, dobrze zagrała, fajnie serwowała. Myślę, że dotychczas jeden z lepszych meczów na tym turnieju, ale trzeba też przyznać, że Iga zdominowała przeciwniczkę i ona nie miała za wiele do powiedzenia, nie próbowała nawet za bardzo się bronić. Gdzieś tam pod koniec znowu był jakiś zryw, a tak to tak naprawdę mecz należący do Igi. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam powiemy o turnieju singlistek. Otrzymałem informację od pana Tomka z lekką może i pretensją, że mniej aktywnie relacjonujemy podróż Daru Młodzieży. Pan Tomek wypełnia tę lukę, pisząc, że Dar wczoraj opuścił Santa Cruz na Wyspach Kanaryjskich i zmierza do Dakaru. Będzie tam 18 lipca. Dziękujemy za informację. A teraz pogoda. Najpierw słońce, które nie każdy był w stanie zobaczyć, bo chmury wzeszło w Warszawie o 4.30, a zajdzie o 20.53. Urwał nam się już najdłuższy dzień, dzisiejszy dzień urwał 23 minuty od tego najdłuższego.

Ja całą noc ślęczę nad gazetami. Jak światła nie ma czy coś, to z lupą taką, z reflektorkiem, wybieram te wiadomości, konfrontuję z innymi kolorowymi wydawnictwami, żeby było rzetelnie. Piszę sobie odręcznie, nie na komputerze, komentarze dowcipne, inteligentne i to wszystko potem zbieram do całości zbieram. A pan tak powiedział, o, już wolę, żeby pan czuje się urażonym. Ready? Yeah. Well, come on, let's go. Napisał do mnie profesor Ciekawski, który chce mnie przeprosić za słuchacza, który mnie uraził i pisze tak, proszę mu wybaczyć, wszak jest jeszcze bardzo rano, ponadto piłkarze chyba zrobili mu krzywdę. No, jaha, i z pewnością nie chciał powiedzieć tego, co powiedział. Ale umówmy się, ja też troszkę odegrałem taki amatorski teatrzyk tym moim oburzeniem. Wszyscy, obie strony wiedzą, że uśmiechamy się do siebie. Natomiast z tym uśmiechaniem przestaje być tak sympatycznie, kiedy, no właśnie, przygotował to Kuba Witkowski. Proszę państwa, zastanówmy się, czy sami nie jesteśmy tymi burakami, którzy wyrzucają śmieci z samochodu. Czasami się zdarza, tak, widuję. Co ludzie wyrzucają? Różne opakowania z McDonalda, opakowania z KFC, torebki po kanapkach. Albo kubki po kawie. Albo pali papieroska i rzuca. Tak, dokładnie, wyrzucają i sru. W korku jak się stoi, to widać nie nas takie. Przy drogach, tak zwanych krajówkach, pojawiają się wszelkiego rodzaju śmieci. Jan Krynicki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od drobnych, od na przykład papierowych kubków po napojach, butelkach plastikowych, po rzeczy typu sprzęt AGD, pralki, lodówki, czy nawet telewizory. A jak jest w mieście? Wciąż jeszcze, ale coraz rzadziej, bardzo mocno podkreślam, coraz rzadziej. Iwona Fryczyńska ze Stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta. Zdarzają się takie przypadki, że zaśmiecane są pobocza jezdni. Szczególnie obserwujemy to po weekendzie, kiedy mamy wrażenie, z działek wracają mieszkańcy Warszawy i przywożą worki śmieci i wyrzucają je przy blotówkach na pobocza, szczególnie na tereny zieleni. I to powiem panu najczęściej z tych lepszych samochodów takich ludzie. Z tych lepszych samochodów? Tak, bardzo często. Co pan w takiej sytuacji robi? No cóż mogę, no nie dogonię. Jak jedzie osobówką, to go nie dogonię. Mrygnę mu światłami, zatrąbię. Staram się jakoś zwrócić uwagę, ale nie reaguje, nie ma reakcji. Ostatnio jest głośno o drakońskich karach. Ponad 400 euro można zapłacić we Włoszech, gdzie co trzeci kierowca, jak wynika z badań, wyrzuca śmieci różnego rodzaju z samochodu. A jak jest w Polsce? Jeśli policjant ujawni takie wykroczenie... Nadkomisarz Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. To na miejscu może ukarać mandatem do 200 zł, ale to w sytuacji, kiedy stwierdzi, że taka kara grzywny w tym przypadku wystarczy. Koszenie traw jest wtedy utrudnione. Jeżeli koszący trawy spotkają pralkę po drodze, muszą ją przestawić, przesunąć. Każda taka pralka to jest ileś minut zwłoki i ileś czasu dłużej trwające utrudnienie na drodze. Jeśli zdaniem policjanta ta kara będzie niewspółmierna do tego, co zrobił ten kierujący, no to wtedy sprawę skieruje do sądu ukarania. Tutaj już grzywna może być o wiele, wiele wyższa, to może być nawet 1000 czy 1500 złotych. Parę razy już miałem taką sytuację, że po prostu się zatrzymałem, zwróciłem uwagę i klient musiał to śmiecie zabrać, no nie? Twardy był pan. Nie, no oczywiście, że tak, bo trzeba jakoś dbać o to. Należy pochwalić takie zachowanie, tylko też trzeba przestrzec, że trzeba mierzyć siły na zamiary, żebyśmy nie stawiali się w jakiejś sytuacji w krainie niebezpiecznej, bo jeśli ktoś zachowuje się w taki, powiedzmy to otwarcie, chamski sposób i wyrzuca śmieci z samochodu, no to tak naprawdę nie wiadomo, co w głowie takiej osoby w ogóle siedzi. Staram się jakoś zwrócić uwagę, ale nie reaguje, nie ma reakcji. Wręcz przeciwnie, nawet są takie jakieś inne odnośniki, pokazania jakiegoś tam palca czy coś w tym stylu. Mamy taką służbę kontrolną u nas w Zarządzie Oczyszczania Miasta. Razem ze Strażą Miejską patrole porządkowe przeglądają szczególnie różne zakamarki miasta pod kątem bezpieczeństwa i czystości. No i zdarzają się sterty opon, sterty ubrań, odpady wielkogabarytowe, wersalki, fotele, dywany. Rozumiem, że wersalki to jest akcja zaplanowana. No to już jest bardziej zorganizowana akcja. Wydaje się, że trudno nie być zauważonym, a jednak wciąż się to udaje. No właśnie, te śmieci stają się dość poważnym problemem, nie tylko w skali tego, co wyrzucamy przez okno. I ten proces edukacji społeczeństwa może być niestety długotrwały, ale to, o czym ostatnio media informują, te podpalane ogromne hałdy śmieci importowanych z różnych krajów Europy i spoza Europy. I to już jest nieprawdopodobne, bo to jest jakieś kompletne lekceważenie własnego domu. Bo mieszkając tutaj, chyba uznajemy między Odrą a Nysą ten, czy Bugiem, ten kraj jako dom. I byłoby dobrze, żeby rządzący tym krajem, Polską, z równą zaciekłością, jak próbują... nie chcę użyć mocnego słowa, ale rozliczać się z przeciwnikami politycznymi, zajęli się również tą bandycką metodą zawalania Polski śmieciami. To by było przyjemnie. Thank you.

Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. W Kauflandzie jest mega, mega sobota. Warto uzupełnić spiżarnię, bo cukier kryształ kilo kosztuje tylko złoty 27. Limit zakupu to 10 kilo na osobę. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, i znowu słyszeliśmy piknięcie, tym razem na połówkę, czyli sygnalizuje, że jest 7.30, pora na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Po wpłaceniu 500 000 złotych poręczenia majątkowego poseł PO Stanisław Gawłowski wyszedł z aresztu śledczego w Szczecinie. Sekretarz generalny Platformy był w nim od połowy kwietnia. Prokuratura postawiła mu 5 zarzutów, w tym korupcyjne, w związku z postępowaniem w sprawie afery melioracyjnej. Chodzi o czasy, gdy pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Prokuratura Krajowa złożyła już zażalenie na decyzję sądu. Jak podkreśla, poręczenie majątkowe nie jest wystarczającym środkiem, który biegnie mataczeniu. Przed sądem w Mikołowie w województwie śląskim rozpoczął się proces kierowcy, który potrącił śmiertelnie 2 nastolatki. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca samochodu osobowego uderzył w trójkę pieszych. Ofiary to dziewczynki w wieku 12 i 14 lat. Jedna z nich zginęła na miejscu, druga zmarła w karetce. Trzeci mężczyzna był ranny. Sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Relacjonował Łukasz Kałuże. Muzeum Powstania Warszawskiego szuka wolontariuszy do pracy przy 74. rocznicy największego zrywu podziemia w okupowanej przez Niemcy Europie. Zgłaszać można się do niedzieli. Wolontariusz musi mieć skończone 14 lat i tak naprawdę chęć bycia wolontariuszem. Tutaj nie mamy żadnych ograniczeń. Chcemy, żeby wolontariusze pomagali powstańcom w czasie obchodów Powstania Warszawskiego na różne sposoby, informacyjnie, także również podając rękę, by powstaniec mógł przejść od środka transportu do miejsca uroczystości. Mówi dyrektor Muzeum Powstania Jan Ołdakowski. Kandydaci w pierwszej kolejności powinni wypełnić internetową ankietę. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszga. Było drożej? Pytanie, jak bardzo? Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj o cenach towarów i usług w czerwcu. Z wstępnego szacunku, który GUS opublikował na początku lipca, wynika, że inflacja w ubiegłym miesiącu, w porównaniu z tym samym okresem 2017 roku, wniosła 1,9%. W maju była niższa, 1,7%. I chociaż ceny rosną szybciej, to według ekonomisty PKO BP Marcina Czaplickiego i tak dynamika wzrostu nie jest wysoka. Inflacja wzrosła, ale mniej niż oczekiwał konsensus ekonomistów. Wzrosła na skutek rosnących cen paliw. Z drugą stronę oddziaływały ceny żywności. Tutaj mamy efekty braku przymrozków na wiosnę i wysokich zbiorów, jeżeli chodzi o owoce, w szczególności jagodowe. Zdaniem ekonomisty od sierpnia inflacja powinna spadać. Niewątpliwie dużą rolę odgrywają efekty statystyczne, czyli ubiegłoroczne wzrosty cen masła, ubiegłoroczne wzrosty cen jaj. Przeminięcie tych efektów będzie obniżało inflację, także w listopadzie spodziewamy się inflacji w okolicach 1%. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Orlen chce zdobywać zagraniczne rynki. Jak informuje dzisiaj Puls Biznesu, jeszcze w tym roku stacje benzynowe z logo płockiego koncernu pojawią się na nowym środkowoeuropejskim rynku. Ekspansja ma odbyć się przez czeską firmę Unipetrol. Stacje mogłyby funkcjonować pod logo Benziny, czyli czeskiej marki grupy detalicznej, lub pod logo Orlenu. Czytamy w artykule. Teraz giełdy. Indeksy za oceanem odrobiły z nawiązką straty z poprzedniej sesji przy nowych rekordowych wycenach dużych spółek technologicznych. Tak drogie jak podczas wczorajszej sesji. Nigdy w historii nie były spółki Facebook, Microsoft, Amazon i Alphabet, czyli właściciel Google'a. Indeks Dow Jones wzrósł o 0,9, S&P podobnie, Nasdaq 1,4 na plusie. W Azji także wzrosty, Hongkong 0,5% na plusie, Seul 1%, a Tokio nawet plus 2%. Ropa naftowa po ostatnich spadkach nieco drożeje. Baryłka surowca z Teksasu kosztuje prawie 70,5 dolara. Na koniec waluty, euro po 4,32 zł, dolar po 3,71, funt 4,88, a frank szwajcarski po 3,70 zł. Ekonomia w Trójce wróci o 8:30. Sponsorem audycji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. przedstawię Państwu prognozę pogody, ale najpierw jeszcze list, który pan Marcin przysłał po tym materiale o śmieciach. Pan Marcin mieszka w Policach i tam po okolicy jeździ na rowerze, również na terenie Niemiec. I tam podaje okolice miejscowości, w których jeździ. Kiedyś połamał koło i musiał prowadzić rower po niemieckich drogach. Na 10 rzuconych paczek po papierosach, przy drożnych rowach, czy tam na poboczach, 9 miało polskie napisy. Pytanie, czy Niemcy palą polskie papierosy, czy może dumni Polacy wywalają śmieci na drogach nie tylko polskich. Żuchy ci Polacy. A teraz prognoza. W całym kraju pochmurno, ale chwilami wyjrzy również słońce. Wszędzie może przestać padać, a miejscami zagrzmi, głównie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, po rejon Zatoki Gdańskiej, Mazury i Podlasie. Temperatura maksymalna, Koszalin Zakopane 20, Gdańsk, Kielce 21, w Olsztynie, Suwałka, Białymstoku, Łodzi i Opolu 22, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów 23 i Warszawa, Lublin 24. Zachód Europy, tam ciepło, a chwilami nawet bardzo ciepło, bo tak, Bruksela 24, Lizbona 27, Lizbona zwykle w czołówce, a tu 27, a już Berlin, Paryż, Londyn też 27, Rzym 34, a jeśli ktoś chce wpaść do Madrytu, to nie musi brać szalika, bo tam 35. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz. Wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Black Red White przedstawia takie rabaty i leciutkie raty. Tylko do 19 lipca. Komody, szafy i szafki RTV kupisz aż 25% taniej i w 20 lekkich ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Dobra, wybieramy mini menu. Co chcecie? Hot doga! Nuggetsy! Do picia? Kubuś, ja wodę! A mus jaki? Banan i jabłko. Ja chcę z truskawką. A zabawka? Puzzle! Kinder! Podczas wakacyjnej podróży przyjedź na stację Orlen. Skomponuj zestaw mini menu i odbierz mini puzzle z ulubioną bajką lub Kinder Joy z zabawką z serii Emoji. Dla tych, którzy lubią sprawiać najmłodszym wielką radość. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Oferta obowiązuje na wybranych stacjach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałbym skomentować tylko słowa pana Wojciecha Mana. W pełni szacunku dla niego za to, co przed momentem powiedział na temat palących się śmietnisk w Polsce. Niestety zanika po prostu u nas w kraju coś takiego jak honor do własnej ojczyzny. I to może z tego wynika. Dziękuję za ten głos. Może ktoś jakąś refleksję w sobie obudzi? If you can't find love, if you can't find love, if you can't find love, how you going to find yourself? If you can't find love, if you can't find love, if you can't find love, then how you going to find yourself? A man owns a big house, a man got plenty money. A man got red wine to drink in the land of milk and honey. A man's got a job, he's got some status and self-respect, but still he's never satisfied. So what did he expect? If you can't find love, if you can't find love, if you can't find love, then how you gonna find yourself? Don't have no money, don't have no wife. Loneliness will kill you when you go to sleep at night. You have everything in life, but it don't feel right if a woman is not by your side. Ain't gotta fuss, ain't gotta fight. Just find a girl that you know is definitely your type. You have everything in life, but it don't feel right if that woman is not by your side. A man got no worries, a man got no strife. A man got a million distractions to keep him up at night. There's a hole in his pocket, there's no holes in his shoes, but there's a hole in his life. You wonder what's a man to do? If you can't find love, if you can't find love, if you can't find love, then how you going to find yourself? He talks to you of freedom, he talks to you of choice. There's something he can't jeopardize. You tell him there's no compromise. This ghost that must be exorcised. One day he'll have to recognize. If you can't find love, if you can't find love, if you can't find love, then how you going to find yourself? If you can't find love, if you can't find love, if you can't find love, then how you going to find yourself? Love is the only thing can get you out of trouble. You're living life, but you're living in a rubber. Love is the only thing can get you out of trouble. Free your mind and yourself under the rubber. Love is the only thing can get you out of trouble. You're living life, but you're living in a rubber. Love is the only thing can get you out of trouble. Free your mind and yourself under the rubber. If you can't find love, Rich, you better find that love. Can't find love. Yeah, find your, yeah, if you find can't yourself. Find To była piosenka, a teraz będzie, no właśnie, o tym, czym wciąż żyjemy, mimo, jak któryś ze słuchaczy napisał, że nasze orły już wróciły do domu. Jan Kałucki. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Dzień dobry. Piątek 13 jest wyjątkowo pechowy dla kibiców, bo nie dość, że nie ma żadnych meczów na piłkarskich mistrzostwach świata, to jeszcze do fanów powoli dochodzi ta świadomość, że mundial zaraz się skończy i trzeba będzie czekać kolejne 4 długie lata. Jedynie kibice reprezentacji Polski nie powinni narzekać na nudę, ponieważ poznali nazwisko nowego selekcjonera, to Jerzy Brzęczek, i od razu rozpoczęła się dyskusja, czy to aby na pewno dobra decyzja. Czytałem na forach internetowych, że Brzęczek to człowiek bez trenerskich sukcesów. Ja stanę w obronie Brzęczka, bo w końcu trener reprezentacji Anglii, czyli Gareth Southgate, to również człowiek bez trenerskich sukcesów. Nie mówiąc już o Zlatko Daliciu. CV tego szkoleniowca jest wyjątkowo ubogie, a poprowadził reprezentację Chorwacji do finału Mistrzostw Świata. Sylwetkę Zlatko Dalicia postanowił przedstawić nasz człowiek w Moskwie, czyli Adam Malecki. Chorwacja odniosła największy sukces w historii. W niedzielę zagra w finale Mistrzostw Świata. To także triumf człowieka, który przejął tę kadrę w październiku zeszłego roku. Drużyna była w rozsypce, miała zagrać w decydującym o grze w barażu meczu z Ukrainą. Prezes chorwackiej federacji, Davor Šuker, wykonał telefon do Zlatko Dalicia. To wtedy wszystko się zaczęło. Selekcjoner Chorwatów po awansie do finału zwołał konferencję prasową, by spotkać się z dziennikarzami i podkreślić, jak ważny jest to moment w jego karierze. Pochodzący z miejscowości Liwno trener przy okazji ogromnego sukcesu zwraca uwagę na problemy, z jakimi muszą zmagać się piłkarze w Chorwacji. Z tym finałem myśmy definitywnie uszli w powieść. Piszemy historię jako jeden z najmniejszych obok Urugwaju krajów, które zagrają w finale. To brzmi jak cud, szczególnie jeśli spojrzymy na infrastrukturę piłkarską w naszym kraju. Za 3 miesiące zagramy w Lidze Narodów z Anglią, a nie mamy ani jednego porządnego stadionu, na którym byłaby odpowiednia murawa. To jest problem, który może uda się kiedyś rozwiązać. Dziś jesteśmy dumni, że udało nam się tak dużo osiągnąć. Trener przed finałem z Francją zwracał szczególną uwagę na zmęczenie, które odczuwają jego piłkarze. Mieliśmy sigurno najtężej put i my ćemy być może jedyna momczad. Przeszliśmy ciężką drogę. Jesteśmy jedyną drużyną, która rozegra tu tak naprawdę 8 meczów, bo jeśli zsumujemy czas z naszymi dogrywkami karnymi, to się zejdzie dodatkowy mecz. Ekstremalny wysiłek. Nie boję się niedzieli, choć oczywiście wiem, że Francja miała jeden dzień więcej na odpoczynek, ale nie zamierzamy się tym tłumaczyć. To jest finał Mistrzostw Świata. Musimy dać z siebie wszystko. Musimy być gotowi. Energię. Przy okazji Dalić wspominał chwilę, kiedy otrzymał propozycję poprowadzenia reprezentacji. Chwała na podróżce. Po remisie z Finlandią były różne koncepcje, było kilku kandydatów. Zadzwonił telefon i padło pytanie, czy jesteś gotowy? Powiedziałem, że tak. Wsiadłem do samochodu i spotkałem się z piłkarzami na lotnisku przed meczem z Ukrainą. Nie było żadnych rozmów o kontrakcie, o zarobkach. Po prostu zaakceptowałem wszystko, bo to było marzenie mojego życia. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że właśnie tego chcę. Nie stawiałem żadnych warunków. Po meczu z Ukrainą pracowałem przez kolejne 6 tygodni bez kontraktu. Powiedziałem działaczom, zobaczmy jak pójdzie w barażach z Grecją. Jeśli nie awansujemy na mundial, to i tak kartka papieru nie będzie miała żadnego znaczenia. I tak to i było. Wszystko jednak potoczyło się nadzwyczaj dobrze. W barażach Chorwacja nie dała szans Grecji, a właśnie o Grekach wspominał Dalić, mówiąc o Euro 2004. Widzimy tu jedną sliczność, widzę sporo podobieństw w tym, co dzieje się teraz z nami i co się wydarzyło z Grecją, kiedy wygrała Mistrzostwo Europy. Nikt nie miał Greków za faworytów, a wygrali. Ciężko na to zapracowali, podobnie zresztą jak i my. Nie zawsze trzeba wygrać, by awansować. Są przecież dogrywki, rzuty karne, potrzebne jest szczęście. Nie mam nic przeciwko, żeby sprawić równie dużą niespodziankę jak Grecja. Chcemy zostać mistrzami świata. Chorwacja z Francją zagrają w wielkim finale w niedzielę o godzinie 17. Moskwa, Adam Malecki. A dzień wcześniej, a mówiąc prościej jutro, spotkanie o trzecie miejsce. Anglia zagra z Belgią. To jest zawsze taki smutnawy ten mecz, prawda? Bo obie drużyny z wielkimi nadziejami i niestety... Ale też paradoksalnie drużyna, która wygra mecz o trzecie miejsce, bardziej się cieszy od tej, która zajęła drugie miejsce, więc... No tak, to też jest rzeczywiście dobre spostrzeżenie. No nic, czekamy na te mecze, na wyniki, a na razie posłuchajmy pieśni. She was a Boulder City call girl, hardworking lady of the night. She was the love you best of all, but each and every time the price was right. She could take you to a new world, one you'd never traveled in before. She was a Boulder City call girl, but friend, she used to be the girl next door. You could wake up in the morning, find her laying gentle in your arms. Maybe she was short on virtue, but friend, she was as honest as they come. You could hit her for a handout. Lord, she must have had a million friends. But at the moment of her passing, there was no one there beside her at the end. She was friend, she was lover, the courser that no one really knows. She was even someone's mother, I know because my daddy told me so. Now she's gone and I'm beside her. I'm standing in this empty field alone. And I've come to say goodbye, sir, and give her all the love she'd never know. She was a Boulder City call girl, hardworking lady of the night. She was the love you best of all, girl, each and every time the price was right. She could take you to a new world, one you'd never traveled in before. She was a Boulder City call girl, but friend, she used to be the girl next door. She was a Boulder City call girl, hardworking lady overnight. She was a love. To była piosenka skoczna, a teraz będzie o czymś innym, co sygnalizuje ten dźwięk. Czarnoksiążnik. Czyli o literaturze. Mateusz Matyszkowicz. Drogi panie Wojtku, będzie pan trochę zaskoczony, że powiem trochę o metempsychozie, czyli o wędrówce dusz, bo to temat trochę nieporanny, ale z drugiej strony, jeżeli sobie pomyślimy, że tak, noc jest czasem niezwykłym, bardzo magicznym. Starożytni mówili, że zasypianie i sen to jest taka mała śmierć i w czasie tej małej śmierci dzieją się z nami rozmaite rzeczy. Przychodzą do nas sny, czasem coś z przeszłości, czasem coś, co zapamiętaliśmy, ale jeszcze nie przetrawiliśmy i co powinniśmy zrozumieć na nowo. Czasem mamy jakieś sygnały z zupełnie innych sfer naszej świadomości, które dają znać o tym, czego sobie nie uświadamiamy. Więc taka wędrówka dusz się dokonuje. Budzimy się rano. Wielu z państwa zapewne się teraz budzi, jakoś walczy ze swoimi nocnymi snami, demonami, przekleństwami, tym wszystkim, co sprawia, że tak naprawdę musimy wykonać ogromny wysiłek, żeby zobaczyć, co jest prawdą, a co jest nieprawdą, albo co jest prawdą na tym świecie, a co jest prawdą na tamtym świecie. Nieprzypadkowo ten temat dzisiaj, bo 83. urodziny obchodzi Jarosław Marek Rymkiewicz, poeta niezwykły. Myślę, że jeszcze nasi czytelnicy nie do końca zrozumieli to, co chce nam powiedzieć, a to, że obchodzimy jego urodziny, 83. i że przypominam o tym niedługo po wydaniu właśnie tomu Metempsychoza, czyli o wędrówce dusz, drugi tom Oktostychów, to wszystko wynika z tego, że odkrywam od dłuższego czasu, jaką wartością jest głos człowieka, który przeżył, tak jak w wypadku Rymkiewicza, 83 lata. Po takim czasie, kiedy przeżywamy wczesne debiuty, fascynujemy się poezją ludzi młodych, przychodzi czas, w którym doceniamy to, że 83-letni poeta zabiera głos, zabiera go wyjątkowo dojrzale, opowiada o takich rzeczach, o jakich młodym ludziom się nie śniło. Jest jakiś powrót Rymkiewicza w najrozmaitszych postaciach, bo i ten tomik Metempsychoza, i Łani w reżyserii Piotra Cieplaka w teatrze, to wszystko sprawia, że dzisiaj, chociaż ranek, zachęcam do tego, żeby przeżyć Rymkiewicza na poważnie. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zachęcał Mateusz Matyszkowicz. We'll be right back.